Shrato tarabo bade hich baghi nist vali che sud vali che sud ke durim az on jamal emshe Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, Vali che sud ke durim az on jamalim shad Yo!

بیاموزم. روی بگشای تا خلایق را معنی والضحا بیاموزم. از خیالت وفا طلب کردم، گفت کو. از خیالت وفا طلب کردم، گفت کو. از کجا بیاموزم؟ Thank you. غم دل ببری، که از باده نوشین تری، سوزم هم تو گل از همیشه شاد و همیشه خوش باشید.